nálam ezek a kézikonzolok mindig FOMO-t okoztak. Hogyha én nem játszok kézikonzolon, akkor kimaradok valamiből. Eleve az, hogy én handheldben játszok, az valahogy nem áll össze. Egyszerűen nekem annyira nem kényelmes. Ez itt a Clickbait, Csocsó és Bét közös podcastje, videójátékokról, tech témákról és mindenről, ami eszünkbe jut. Sziasztok, én Bét vagyok, alias Birkás Péter, állandó vendégem pedig Csocsó, azaz Smejkál Péter, és a kis szünetünk egy picit hosszabbra nyúlt, mint eredetileg terveztük, aminek mindenféle okai voltak, viszont nem is ez a lényeg, hanem az, hogy újra itt vagyunk, és ma is készültünk mindenféle videójátékos témákkal, eddig hardverekről nem nagyon beszélgettünk, mindig a játékok voltak fókuszban, és maximum a konzolokra tértünk ki, ugye beszélgettünk korábban a debug gépekről, és hát van most egy aktualitás, amiről úgy gondoltuk, hogy érdemes lehet beszélgetni, ez pedig nem más, mint hogy május 11-én az Asus teljes valójában bemutatta a Republic of Gamers Ally nevezetű hordozható kézi konzolját kvázi, ami valójában nem egy konzol, hanem egy hordozható mini számítógép, amiről azt kell tudni, hogy van egy 7 hüvelykes 1080p felbontású LCD kijelzője, ami 120 Hz képfrissítésre képes, van benne egy AMD Ryzen Z1 processzor, egy AMD Radeon 78M grafikus chip, van benne 16 GB RAM, van benne 512 GB SSD, és Windows 11 operációs rendszer futtat, és ugye a kijelzője érintésérzékeny, tehát akár a kijelzőn is lehet kezelni az operációs rendszert, de egyébként a gombokkal is, és hát gyakorlatilag ez a Steam Deck nevezetű, szintén hordozható számítógépnek a konkurenciája, ami 307.000 forintért lesz megvásárolható többek között Magyarországon, és ennek az apropóján picit beszélgetünk ezekről a hordozható gépekről, úgyhogy Csocsó, én azt kérdezném egyébként így tőled kezdésnek, hogy te egyébként mit gondolsz erről a masináról, és hogy úgy általában mit gondolsz a hordozható gépekről? Hát az Ally-ról sokat nem tudok még, azon kívül, amit most elmondtál, mert én nem tudtam kipróbálni sajnos egyelőre, és az igazság, hogy ezekkel a gépekkel kapcsolatban nekem mindig volt egy ilyen kicsit egészségtelen szkepticizmusom, mert annak idején, amikor a Valve bejelentette, hogy jön a Steam Deck, és hogy na hát most aztán egy igazi hordozható PC-nk lesz, ami játszottunk a Steam játékaival, köztük ugye azért elég nagy ágyukkal, tehát ha jól emlékszem, akkor annak idején pont a Horizon PC-s verziója volt az egyik, amit gyakran mutogattak, ami már csak azért is mókás volt, mert egy nagyon gépigényes átiratról volt szó. Én már akkor is így csóváltam a fejemet, hogy na ez befürdés lesz, ez nem fog menni. Nem voltam egyébként ezzel egyedül, két okból, egyrészt mert a Valve egyszer már sajnos bizonyította, hogyha PC-s eszközök árusításáról, forgalmazásáról, tervezésről van szó, akkor nem annyira ismeri azt a piacot, és ismerve a cég működését és eléggé szűkös kommunikációját, én nem feltételeztem, hogy ebből ők tanultak volna. Ha valaki egyébként nem tudja, miről beszélek, akkor az a közel már, hát már 10 évvel ezelőtti Steam Machine programnak nézzen utána, amikor ugyanígy történt egyik napról a másikra, a gép nyúlék így feltalálták a spanyol viaszt, és mellette kipukiszták a passzát szelet, és megmondták, hogy gyerekek, nektek nem kell többet PC-kkel szenvedni, de konzol se vegyetek, ma az gadgyer, hanem majd mi megmondjuk, hogy itt vannak ezek a jófej gyártók, ők a mi licenszünk alapján csinálnak szuper PC-ket, amiken fut a Steam saját operációs rendszere, ez a SteamOS, és királyság, ennyi. Bedugjátok, olyan lesz, mint a konzol, csak PC. Na most ez több okból is fiaskó lett, nem is vitték végig a projektet. Több gép egyébként meg sem jelent, tehát volt egy sor gyártó, akik előálltak a sajátjukkal, és egy csomóan aztán dobhatták kukába a fejlesztést meg az időt, de néhány egyébként kiadták végül gépeiket, nyilván nem Steam Machine néven, hanem valahogy más. Egyébként az Asus pont ez volt, ők két ilyen géppel is előálltak akkor, ami eredetleg ebben a programban lett volna, hát nem abban lett. Nagyon furcsa masinák voltak egyébként, azon túl, hogy tényleg úgy néztek ki, mint a konzolok, és PC-ként működtek, tehát egyébként tradíciós PC alkatrészek voltak bennük, ez nagyon fontos, szóval nem az volt. Konkrétan mini PC-k voltak, nem? Így van, mini PC, így van, csak gamingre, és ilyen mindenféle szürreális alakjuk volt. Zajosak voltak, zörögtek, lehetett látni, hogy azért itt rengeteg tesztelés lett volna szükség, de működtek, kicsit melegedtek, de tök jó kis kütyük voltak, érdekességek voltak, technológiai érdekességek, de a Steam Machine mint olyan az nem valósult meg, és úgy voltam, hogy a Steam Deck ugyanez lesz. Aztán kijött a Steam Deck, és kiderült, hogy tévedtem, meg azok is, akik ezt mondták, mert egyébként egy tényleg elég jó kütyű lett, ami hatalmas siker, baráti körben is van, én is nyomkodtam, és hát azt nem mondom, hogy én vennék ilyesmit, de ez csak a saját gaming preferenciáim miatt van, én sajnos nagyon boomer vagyok, tehát én a kanapén a konzol kontrollerre játszom, vagy a számítógép előtt a billentyűzette és az egérre így bekockulva, de ez nem azért van egyébként, mert bármi bajom van a hordozható dolgokkal, én próbálkoztam ezekkel egyébként, én annak idején az egyik első fizetésemnek egy jelentős részét akkoriban egy 3DS-re költöttem el, ami nem volt a legjobb befektetés, ezt képzeljétek el, hogy szegény konzol évekig porosodott a padláson, és végül egy barátomnak adtam, aki nagyon szereti a Professor Layton játékokat, és szeretett volna az új, a legutolsó valami, azt hiszem 3DS exkluzívot játszani, és akkor mondtam, hogy tessék, vidd el, jó szórakozást. Azt sem tudom, hogy megy el szegény, alig tudta feltölteni, mert az akkumulátor haldoklott, tehát én sajnos ennyire viszonyok rosszul a hordozható gaminghez, viszont azt meg kell hagyni, hogy két irányból nagyon érdekesnek tartom ezeket. Az egyik az egy ilyen mérnöki kütyümániás irány, hogy tényleg azért ahhoz nagyon-nagyon érteni kell a számítógépes komponensek működéséhez, összeszereléséhez. Ugye alapvetően ez egy mérnöki kihívás ilyen gépeket csinálni. És már a Steam Deck-nél is azt mondtam, hogy ez nagyon menő. Tehát, hogy ők ezt tényleg összerakták, az nagyon király. Nyilván két óra alatt lemerül, meg mit tudom én, meg az első szériának volt valami, ha jól emlékszem, valami problémája az egyik kontrollerrel, szóval, hogy voltam, vagy analóg karral, tehát, hogy nyilván ennek vannak kihívásai, de hogy már az a tény, hogy ténylegesen egy Steam-et futtató gép volt így a kezemben, és azon egy kijelző ment egy olyan játék, pont egyébként a Horizon volt az egyik, meg láttam előtt az Assassin's Creed-et, méghozzá az Odyssey-t, teljesen sokkoló volt ezt látni, plusz egy csomó játék fut rajta, amit ugye ma már az alapvetően egy Windows alapú, egy X86-os gép, rátelepítettek mindenféle oprendszereket, minden megy rajta, nagyon-nagyon izgalmas, és az Asus ebben szerintem nagyon régóta, nagyon sok mindenben úttörő volt, amikor ilyen szokatlan kütyükről volt szó, mert én még emlékszem arra, hogy bár nagyon sok gyártó mutat be kiállításokon, vagy akár zártartók mögött, vagy a saját laboratóriumaikban, azért sokszor kísérleteznek mindenféle eljárásokkal, megoldásokkal, építenek prototípusokat, hogy tanuljanak abból, hogy mi az, ami működik, mi az, ami eladható. Az Asus ezzel szemben egy csomó ilyet kiadott egyébként az elmúlt 15 évben, hát én is emlékszem arra, amikor még a 2012-ben vagy 3-ban kiadták az első olyan desktop replacement-szerű 17 colos bazinagy laptopot, aminek mind a két oldalán volt egy monitor, tehát a felső fedele az kb. Egy érintő kijelző volt, benne meg egy rendes kijelző volt, tök furcsa volt, de érdekesség volt. Vagy akár a vízhűtéses laptopjaik, vagy folyadékhűtések jutnak eszembe, amikor az első, az egyszer nálam járt, az nagyon vicces volt, mert ilyen bőrönben volt a folyadékhűtő ilyen test, amit így külön magam mögött húztam az utcán, nagyon vicces volt az a megérkező, volt, mint a képen elköltözik, tehát pedig csak egy kütyű volt nálam. Szóval ezek olyan eszközök, amiket nem gondolom, hogy mindenkinek készülnek, szerintem ők is tudják, hogy nem, de marha érdekesek, és az, hogy egy csomó olyan kihívást is meg tudnak ugrani, és ezeket elérhetővé teszik, tehát ha te mondjuk rajongója vagy a furcsaságoknak, vagy a technológiai újdonságoknak is, látni akarod, hogy ezek az emberek milyen megoldásokat eszelnek, hogy valami működjön, aminek amúgy logikusan nem biztos, hogy kéne működnie, akkor ez egy tök jó tanulmányok. Ilyen szempontból egyébként én az Elite-ra is azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes gép lesz, mert ki tudja, hogy mennyi mindent fognak bele előhozni azok az emberek, akik megveszik, miket fognak rajta futtatni. Egyébként ez a Decknél is így van, tehát elképpen már régen túllépték azokat a korlátokat, amiket akár a Vernél gondoltak, hogy ez a gép nem valószínű, hogy megugrik. Szóval én azt mondom, hogy drukkolok ennek, tehát egy különlegesség, és én örülök, ha valami különleges. Érdekes egyébként, mert hogy ebben tökre egyformák vagyunk, mármint a hordozható gépekhez való viszonyunkban. Ugyanis az én első hordozható játékgépem az valamikor egy kvarcjáték lehetett a 80-as években, aztán a 90-es években én szerelembe estem az eredeti Gameboy-jal, amin rengeteget játszottam, ugye erről korábban már beszélgettünk, hogy a Mega Man 3 volt az egyik nagy kedvencem rajta, és tényleg órákat töltöttem ezzel a kézikonzollal, tényleg ez egy klasszikus kézikonzol volt, és nagyon sokáig szerettem volna egyet, de nekünk nem volt rá pénzünk, és évekig egyébként ott volt bennem az, hogy mikor már megengedhettem volna magamnak, hogy legyen kézikonzolom, akkor nagyon sokszor így kacérkodtam a gondolattal, hogy beszerzek egy klasszikus Gameboy, csak hogy legyen, hogy a 8 éves, 12 éves, 14 éves énemnek megadjam azt, hogy én egyébként felnőttként vettem magamnak egy Gameboy-t, de hogy aztán végül nem vettem magamnak Gameboy-t, mert hogy egyébként miután lett egy Xbox 360 konzolom a 2000-es évek második felében, akkor nekem is lett már normális fizetésem, és meg tudtam engedni magamnak egy PSP-t, amit részletre vettem meg egyébként a nővéremnek a segítségével, és én ennél a PSP-nél jöttem rá, hogy igazából nálam ezek a kézikonzolok, ez mindig ilyen FOMO-t okoztak. Hogyha én nem játszok kézikonzolon, akkor kimaradok valamiből. És emlékszem, hogy megvettem a PSP-t, az elején nagyon lelkes voltam, ugye ez a PlayStation-nek az egyik hordozható konzolja volt, és nagyon lelkes voltam, voltak rá játékok, amiket egyébként élveztem, viszont soha nem töltöttem annyi időt a PSP-vel, mint amennyit játékkal töltöttem PC-n, vagy akár konzolon. Tehát, hogy ott volt ez a gép, hurcoltam magammal, de soha nem vettem elő mondjuk tömegközlekedésen, repültem, és így a repülőn ilyen 25 percig játszottam vele, aztán egész egyszerűen meguntam, nem volt kedvem hozzá, és azzal magyaráztam magamnak akkori még, hogy nincsenek rá egyébként olyan játékok, amik nekem nagyon tetszenének és igazán lekötnének. Úgyhogy volt egy pont, amikor egyébként eladtam a PSP-t, viszont amikor kijött a PS Vita, akkor lett egy PS Vitám, és volt egy időszak, amikor például Nintendo DS-sel is próbálkoztam, viszont ott is ugyanaz volt, hogy ott volt a kezemben a gép, játszottam vele, és így soha, de tényleg akár itthon voltam, akár úton voltam, abban az időben már meglehetősen sokat utaztam, tényleg órákat töltöttem, repülőgépen volt, úgyhogy vittem magammal a Nintendo Switch-emet egyébként már egy amerikai útra, ami ugye 11 órát jelent a levegőben, és egész egyszerűen 45 percig tudtam koncentrálni a képernyőn zajló dolgokra, aztán eltettem, és inkább filmet néztem, vagy megpróbáltam aludni, vagy csak szenvedtem, hogy úristen, még 8 órát fogok ebben a repülő konzervdobozban tölteni. És így a Nintendo Switch volt az egyébként, amit szintén megvásároltam magamnak, ami rádöbbentett arra, hogy valójában én nem szeretek kézi konzolon játszani. És nem tudom egyébként, hogy ez azért van-e, mert hogy nekem ez valahogy egy ilyen idegen dolog, hogy egy ilyen pici képernyőn játszom, vagy tényleg arról van szó, hogy nincsenek rá igazán olyan játékok, amikkel én szeretek játszani egyébként, amikor leülök mondjuk a konzol vagy a PC elé. Mert ugye ezt korábban már beszéltük, hogy én az ilyen nyílt világú játékoknak vagyok a hatalmas nagy rajongója, amiben el lehet veszni. És mondjuk erre rögtön lehet azt mondani, hogy de hát ugye ott van a Zelda Nintendo Switch-re, amivel egyébként játszottam is, biztos, hogy beleraktam ilyen 15-20 órát, de hogy ez volt az az egyetlen játék, amivel tényleg húzamosabb időt töltöttem azon a konzolon, és például még olyan játékokkal sem tudtam nagyon hosszú időt tölteni, mint például az XCOM, amit egyébként szeretek, és ugye azt is kiadták Switch-re, volt belőle Switch-es verzió, volt például a Bioshockból is Switch-es verzió, tehát hogy alapvetően azért a Switch-re már érkeztek olyan játékok, amikkel én rengeteg időt töltöttem nagy konzolon, a kanapén ülve, a tévé előtt ülve, viszont ezen a kézi cuccon egész egyszerűen nem voltak képesek berántani, és egyébként most már ott tartunk, hogy eladtam a Nintendo Switch-emet is, mert hogy így rájöttem, hogy fél éve hozzá sem nyúltam, tehát hogy ott volt a tévé mellett, bennem volt a dokkolójában, fölvette azt a kevés áramot, ami mindig kellett ahhoz, hogy feltöltse az akkumulátort, és egész egyszerűen eszemben se jutott játszani vele, és itt döbbentem én rá, hogy valójában ezek a hordozható gépek egyébként nem nekem való. Hogy valahogy nem tudok úgy elmerülni egy játékban, nem tudom úgy élvezni, nem tud úgy lekötni, mint amikor kezembe veszek egy kontrollert, leülök a kanapéra, nézem az egyébként, hál' Istennek jó nagy tévében, hogy mi történik, egyre kevesebbet játszom, mondjuk 10 évvel ezelőtthöz képest, de hogyha van egy játék, ami így beszippant, akkor bekattam az a gamer énem, aki képes akár hajnali 3-ig is játszani egy játékkal, miközben tudja, hogy reggel 8-kor fel kell kelni és el kell menni munkába. Tehát, hogy nem azról van szó, hogy így öregettem a játékokról, hanem egész egyszerűen így világossá vált számomra, így nagyjából 40 éves fejemmel rájöttem, hogy egész egyszerűen ez a kézi konzol dolog, ez nem nekem való. És amikor az Asus elkezdte tízelni ezt a hordozható konzolt, ugye nagyon vicces, hogy április 1-én leplezték le, és elsőre mindenki azt hitte, hogy csak viccelnek. Mert hogy ez a cég egyébként szokott ezzel így bohóckodni, hogy kihasználják ezt az április 1-i mókát, és akkor bejelentenek olyan dolgokat, amik egyébként soha nem fognak megvalósulni, és ugye az LA is először április 1-én bukkant fel így az interneten, a Twitteren, és mindenki azt hitte, hogy a cég viccel, ugye ez a tajvani gyártó, aztán kiderült, hogy nem, mert hogy ők tényleg dolgoznak ezen a masinán, és nem sokkal az április elsőjei belengetés után kiírták, hogy nem vicceltünk, ez tényleg jön. Április végén elkezdtek róla szivárogni az információk, május elején így hivatalosan is bejelentették, hogy itt a gép, bejelentettek néhány specifikációt, hogy ezeket fogja tudni, akkor már lehetett tudni, hogy egy Ryzen Z1 chip lesz benne, és hogy ez egy a Steam Decknél egyébként egy erősebb hardware lesz. Május 11-én pedig gyakorlatilag már kijöttek az első review, hiszen így nagyobb oldalakhoz, meg az ilyen nagyobb elérésű tartalomgyártókhoz már oda kerültek a tesztpéldányok, és itthon is egyébként vannak már a YouTube-on konkrétan tesztek a kütyűről, a Pro Hardware-en el lehet olvasni egy írásos tesztet is arról, hogy mire képes az eszköz, és attól függetlenül, hogy tudom, hogy én például soha nem adnék 307.000 forintot egy ilyen gépért, ettől függetlenül kíváncsi vagyok erre a kézi konzolra, szeretném kipróbálni, mert hogy mégiscsak egy szinttel feljebb van, mint a Steam Deck, mert hogy ezen a gépen már nincsenek lényegében korlátozások, hiszen ahogy említettem, egy Windows 11 fut rajta, bármit lehet rá telepíteni, amit telepítesz egy PC-re, tehát hogy leszedheted a Steam-et, leszedheted a Ubisoft-nak a nem tudom milyen rendszerét, az Electronic Arts-nak az mit tudom én milyen rendszerét, leszedheted rá konkrétan az Xbox Game Pass-ot, és hogyha van internet kapcsolatod, már pedig már miért ne lenne, ugye egy kézi konzol esetében teljesen nyilvánvaló, hogy van internet kapcsolatod, akár streamelhetsz is rá játékokat. Ami engem izgatottá tesz ezzel a kézi PC-vel kapcsolatban, nevezzük most kézi PC-nek, hogy gyakorlatilag bármit lehet rajta futtatni. Tehát, hogyha akarnék, akkor például játszhatnék rajta a Pókemberrel. Ott van a Steam, megveszem, elindítom, és hogyha akarnék, akkor játszhatnék a Pókember rajta, ami egy ilyen tök izgalmas dolog, mert hogy erre azért még ilyen formában, ekkora szabadsággal nem volt még példa, úgyhogy én például nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen ezt az eszközt használni, meddig bírja az akkumulátor. Ugye mondtam, hogy 1080p a maximum felbontás, amit tud a kijelző, hogy például 1080p-ben képes-e maximum beállításokon futtatni a játékokat. Ha minden jól megy, akkor lesz rá lehetőségem, hogy kipróbáljam, és alapvetően izgatott vagyok emiatt, és kíváncsi vagyok rá, szeretném kipróbálni, és hogyha erre lehetőség adódik, akkor utána természetesen lehet, hogy egy következő podcast adásban ki is térhetünk arra, hogy egyébként milyen tapasztalataim voltak ezzel a kütyüvel, amit, ha minden jól megy, a következő hetekben valamikor szerencsém lesz kipróbálni. Feltetted ezt a kérdést, hogy vajon csak azért nem szerettél bele korábban a hordozható játékgépekbe, mert hogy nem volt olyan program, ami neked tetszik. Szerintem erre tudok válaszolni egy másik kérdéssel, vagy hát az meg fogja adni a választ, hogy mobilon játszol-e. Mert én speciál onnan tudom, hogy nekem maga a hordozható játék, mint olyan nem adja valamiért, hogy én mobilon is nagyon-nagyon kevésszer játszottam. Nyilván volt, amikor írtam cikkeket játékokról, mobil játékokról, természetesen akkor igen, de ezt leszámítva, tehát hogy ne valamilyen konkrét céllal telepítsek a mobilomra játékokat, hanem csak azért, mert szórakozni akarok rajta, nagyon-nagyon kevésszer fordult elő. És akkor is általában olyan játékok voltak, például szerintem az egyik legjobb mobilos játék ever, az a Carmageddonnak volt az Android portja, azzal rengeteget játszottam, de azt is inkább nosztalgia miatt, mert a Carmageddon 1-et akkoriban PC-n még valamiért elég nehézkesen lehetett a gogonát futtatni. A mobilon meg rögtön futott, ugyanaz a játék volt, mint régen, a gyönyörű SVGA grafikával, stb. Tehát, hogy azért játszottam vele, mert vissza tudott vinni a gyerekkoromban, amikor az a játék még hűde menő volt, de valójában nem amiatt, mert hogy hú de jó volt mobilon játszani, és ez szinte az összes cuccról elmondható. Nagyon régóta gondolkodom azon, hogy esetleg a Final Fantasy-ből a régieket megvenni, és akkor azokkal játszani, de pont azért nem teszem meg, mert ahhoz drágák, tehát majdhogy nem ilyen PC-s, meg konzoljáték áron vannak, egy bit korrekt, hát több száz órás játékokról beszélünk, rendes nagy szerepjátékokról, de pont azért nem csinálom, mert nem vagyok benne biztos, hogy rá tudnám venni magam a mobilon játékra, és ennek a miértjére én nem tudom, hogy miért alakult ez így nekem, mondjuk gyerekkoromban sem volt akkora fixációm kézi konzollal, a Tetris-t imádtam, és volt ilyen kis Tetris, abban az időben, hogy én gyerek voltam, mindenkinek ilyen gagyi Tetris gépe volt, amit így a különböző piacokon lehetett venni nagyon shady figuráktól, és általában többféle Tetris játékmód volt rajta, tehát hogy ezek voltak. Az szép volt, de egyébként nekem valahogy így eleve az, hogy én handheldben játszak, az valahogy nem áll össze. Egyszerűen nekem annyira nem kényelmes. Egyébként tudok válaszolni erre a kérdésre. Én mobilon konkrétan nem játszok. Összesen 3 darab játékot tudok neked felsorolni, amivel mobilon játszottam. Ebből az egyik a Pokémon Go, a második a Fallout Shelter, amivel csak azért játszottam, mert hogy hatalmas nagy Fallout rajongó voltam, és kezdetben az a játék csak mobilra és tabletre volt elérhető, és egyébként az egy nagyon jól sikerült kis menedzser játék volt, és az volt az, ami rávett arra, hogy mobilon játszak. Illetve mostanában tavaly egy kicsit így rácsavarodtam a Marvel Snap-re, ami ugye egy kártyajáték, de az meg azért volt annyira jó számomra, mert hogy Marveles kártyajáték volt, tehát hogy Marvel szereplőkkel tudtam benne kártyázni, aki nem ismeri ezt a játékot, gyakorlatilag ez a manapság népszerű egymás ellen játszunk paklikkal kártyajáték digitális formában, Marvel szuperhősök egyébként nagyon jól sikerült, elég addiktív, még pénzt is költöttem rá, és akkor jöttem rá, hogy azért nekem ezzel óvatosan kell bánnom, viszont egy idő után egész egyszerűen ezt is meguntam, és tényleg bennem sincsen meg az a késztetés, hogy egész egyszerűen egy ilyen kezemben elférő cuccal játsza. Tudom, hogy vannak kiváló mobiljátékok, tudom, hogy vannak kiváló játékoknak mobil verziói, de hogy tényleg én sem tudom megmagyarázni, hogy honnan fakad ez, de hogy egész egyszerűen eszembe nem jut, hogy elővegyem a mobiltelefonomat bármilyen szituációban, hogy azon játszak. És ugyanez volt ezekkel a hordozható kézi kütyükkel is, hogy tisztában voltam a funkciójukkal, ezért vettem meg őket, ott voltak a táskámban, elő lehetett volna őket venni, de hogy tényleg nagyon ritka volt az az eset, amikor elővettem volna a PSP-t, hogy én akkor ezen most játszani fogok, mert hogy nekem most játszani van kedvem valahol. Nekem ez a játék egyébként mindig olyan dolog volt, hogy én itthon játszom a kanapén, és amikor egy buszon ülök, egy repülőn ülök, vagy valahol várok, egy rendelőben, akárhol, így nem jut eszembe elővenni egy kütyüt, hogy elkezdjek rajta játszani. Miközben láttam egyébként, hogy rengeteg embernek ez teljesen természetes, mert ülnek a metrón, és nézegettem az embereket, mert egyébként alapvetően kíváncsi vagyok, hogy mivel játszanak, és lányok, fiúk, idősek ott ülnek és nyomogatják a kedvenc játékaikat a metrón, a villamoson, a buszon, és tényleg nekem egyetlen egy játék volt, jó nem, igazából 2, amivel ugyanígy csináltam, Pokémon Go volt, mert hogy annak az volt a lényege, hogy menni kellett, a másik pedig a Marvel Snap, amire így egy picit így ráfügtem, egészségtelen mennyiségű időt töltöttem vele, mert rendkívül szórakoztatónak találtam, főleg a Marvel hősök miatt, és úgy az egész játék úgy lett kialakítva, hogy minél több időt tegyél bele, hogy minél több kártyát megnyissál, és minél több variációd legyen. Nyilván ezt nem kell elmagyaráznom senkinek, nagyon jól ki lett találva, de hogy tényleg egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány olyan játék volt, ami így rávett arra, hogy mobileszközön játszak, úgyhogy úgy látszik, hogy tényleg ebben hasonlítunk, hogy mi egy ilyen külön válfaja vagyunk a gamer társadalomnak, akikben nincsen meg ez a késztetés, hogy a kezük ügyében lévő, a kezükben elférő kütyükkel játszanak, és mondjuk szerintem nincsen ezzel semmi baj, csak ilyen tök érdekes, mert hogy azt gondolná az ember, hogyha az ember szeret játszani, akkor mindenhol, minden körülmények között bármilyen eszközön szeret játszani, de hogy én magamról merem állítani 100% biztonsággal most már 42-höz közel, hogy én egész egyszerűen hordozható eszközökön nem szeretek játszani, és pont. Ez egy tökéletes zárszó erre, tehát ez a poing. Ezt a témát le is zárhatjuk ezzel, hogy oké, srácok, ti nem szeretek a kézi konzol játszani, akkor most mi van? Mi jön most? Természetesen készültünk arra, hogy nem tudunk másfél órát megtölteni azzal, hogy kézi konzolokról vagy a ROG Ally-ról beszélgessünk, úgyhogy van egy másik aktuális témánk, amiről érdemes szerintem szót ejteni a mai adásban, ez pedig nem más, mint hogy ugye május 13-án volt a Gamer Symphony nevezetű esemény, amit Budapesten az MVM Dómban tartottak, ami egyébként egy meglehetősen nagy létesítmény, ami több ezer ember befogadására képes, és gyakorlatilag arról van szó, hogy videójátékos zenékből volt egy koncert, hogyha jól értem, mert hogy én nem voltam ott, viszont Csocsó igen, úgyhogy Csocsó, meséld már el nekünk, hogy egyébként mi történik, amikor az ember elmegy egy ilyen Gamer Symphony nevezetű rendezvényre. Őszinte leszek, egyébként én egy Facebook hirdetésben láttam ezt a dolgot, tehát szerintem nagyon kevés, nem is tudok hirtelen visszaidézni olyat, hogy én egy ilyen Facebook hirdetés alapján egyszer csak azt mondjam, hogy katt és vásárlás, és nézzünk meg valamit, de ez annyira érdekesnek tűn, mert azt tudni kell, hogy a videójáték zenék, hogyha valaki mondjuk nem olyan aktív játékos vagy esetleg ezek nem figyel annyira, azoknak nagyon-nagyon nagy része, az tényleg ilyen nagy zenekari, komoly zenei mű, amit rendes zenészek, meg zeneszerzők komponálnak, adnak elő, készítenek, terveznek. Ez nem teljesen olyan, mint mondjuk egy videójáték karakter megtervezése, vagy a játékmenet kidolgozása. Ez pontosan olyan művészeti folyamat, mint egy filmzene, vagy akár mint mondjuk egy musical. Tehát ezeket szépen ki kell alakítani, vannak alkotók, akik ebben jók, vannak akik ismertek. Jeremy Soule neve szintén mindig minden ilyen beszélgetésben előkerül, aki a régi klasszikus BioWare játékokkal lett nagyon híres, aztán ugye a különböző Elder Scrolls játékoknak is ő írta a zenéjét. De egyébként olyan emberek is belekóstoltak a játékzene készítésbe, mint mondjuk Hans Zimmer, aki anno a Crysis 2-nek a zenéjanyagát komponálta, és egyébként meglepően jó volt. De jó, nem azt mondom, meglepően jó tőle, az ember elvár egy szintet, de hogy marha jó volt az, hogy mennyire korrekten illeszkedett a játékhoz, tehát ő ezzel tényleg foglalkozott, hogy az olyan legyen, amilyen, és annak ellenére, hogy ez így van, és mondjuk főleg Ázsiában, Japánban, Koreában ott nagyon-nagyon nagy divatja van már ennek, vagy akár Kínában, hogy ilyen nagy zenekari módokon adjanak elő videójáték zenéket, az így nálunk azért annyira szerintem nem megszokott. És ez leginkább azért furcsa, vagy talán mondhatnám azt, hogy kicsit szomorú is, mert egyébként rengeteg videójáték zenéit készül Magyarországon, és mondjak valamit, az Elden Ringnek a zenei anyagát, egy jó része, az a filharmonikusoknak a felvétele. Tehát ezt például sokan nem tudják, vagy akár az, hogy szintén ők dolgoztak annak idején, azt mondjuk pár helyen lehozták, hogy a Hitman játékoknak, a Hitman 2-nek, a Silent Assassin-nek, a Jasper Kidd-féle komponálása is tőlük van. Elképesztő egyébként a mai napig, ha valaki szeretne hidegrázós, libabőrös zenét hallgatni, ami kórussal, latinul, nagyzenekari módon van előadva, akkor erre keressen rá, hogy Hitman 2 Main Team by Jasper Kidd, nagyon ajánlom. De hogy ennek ellenére ezek egyrészt nem köztudott dolgok, pedig szerintem marha izgalmas dolgok, másrészt nem nagyon van arra mód, hogy te ezeket így hallgass. Tehát van olyan, hogy például elmész, mit tudom, a műpába, és akkor filmzenéket hallgatsz, vagy valamikor mondjuk tartanak, nem tudom, a nagy sportarénában volt ugye annó Ennio Morricone koncert néhány, ami nyilván hatalmas szó, de hogy az, hogy te mondjuk játékok zenéjét meghallgass, de arra eddig nem nagyon volt lehetőség. Egy-két kivételtől eltekintve, egyébként volt már pár ilyen alkalom, főleg ezeket is Budapesten néhány évvel ezelőtt is volt egy hasonló, de ez most egy ilyen teljesen számomra váratlan kezdeményezés volt, és mindenféle játékzenéje benne volt ebben, tehát ez egy 2 órás műsor volt, amit úgy kell elképzelni egyébként, hogy megveszed a jegyet, odamész, leülsz, majd előjön a nagyzenekar, előjönnek a kórustagok, előjönnek a táncosok, és szépen egymás után játékról játékra menve, különleges ilyen fényefektek, meg képi, vizuális hatások mellett előadják egyes játékoknak a zenéjét, és néha egyébként még mondom, van benne performance is, tehát hogy például balett művészek adnak elő egy jelenetet az Angry Birds-ből, amit úgy képzeljetek el, hogy konkrétan be vannak öltözve malacoknak, meg madaraknak, és a zenére megkomponálva táncolják el azt a jelenetet, ahogyan a malacok építenek egy várat, a madarak meg lerombolják. Zseniális egyébként, tényleg minden benne van, óriási odafigyelés volt, látszott, hogy nagyon tisztelték az alapanyagot, és amiért szerintem ez nagyon-nagyon nagy szó, hogy ilyen van, hogy látszott, meg ugye ez el is hangzott egyébként, puskáznom kell amúgy, mert nem szeretnék hülyességet mondani, mert ugye ez a budafoki Donányi zenekar volt, akik ezt csinálták, de hirtelen meg akarom keresni, hogy Kollerung Gábor volt, ő vezeti ezt a zenekart, és aki egyébként otthon van mondjuk ezekben a filmzenés előadásokban, az őket már ismerheti, mert gyakran csinálnak ilyet, de úgy állt ki a színpadra, hogy elmondta, hogy hát szeretettel üdvözlök mindenkit, én bevallom, én nem ismerek ezek közül semmit, egy játékról tudom, hogy mi. Nagyon szórakoztató volt, viszont mondta, hogy ennek ellenére ők ugye olyan showt akartak csinálni, ami valóban bevonza ezt a közönséget is, érdekes nekik, plusz ezt nem tette hozzá, de szerintem tuti volt benne egy olyan, hogy ami nekik is kihívást jelent. 2-szer nagyjából 1 órát kell elképzelni, volt egy szünet közben, és az elején ilyenekkel kezdtek, hogy Halo. Teljesen jó, képzeld el, amikor ugye a Halo-nak fölcsendül a klasszikus nagyzenekari, és akkor azt a télőben eléneklik. Tehát látod az embereket, hogy éneklik ezt, ez tényleg lenyűgöző. Volt Skyrim, szintén rendes énekkel előadva, tehát többenet volt. Közben még ilyenek a Civilizationből egy dal. Szóval ezek a mondhatni először elkezdték ezeket a meglehetősen biztonságos dolgokat, amik tényleg ilyen körülmények között íródtak, és így is adják őket elő. De azért már itt is bebefigyelt egy Angry Birds, mint amit elmondtam, de a második felvonás, a show második fele, hát az kimondottan döbbenet volt, mert például volt Mortal Kombat, ami egyébként ugye alapvetően filmzene, de nyilván a játékokat utána meghatározta, mert ugye egy eléggé, szerintem nyugodtan kimondhatom, hogy egy jó kis film, és abból lett egy jó kis zene, és az a zene az később összeforrt a játékokkal, és ezt nagy zenekörleg előadni azért elég nehéz, mert az egyébként egy elektronos zene, elektronikus zene, tehát az abszolút nem az, amit ilyen körülmények között hallanál. Volt a végén Tetris, amit ráadásul saját maguk írtak újra, és adták elő annak megfelelően, hogy gyorsítva, lassítva, hogyan hullanak le a kockák, és az egészben nekem két dolog tetszett nagyon. Egyrészt tényleg az, hogy hihetetlen profizmusra és tisztelettel nyúltak ezekhez, ami szerintem nem csak azért jó, mert az ember ezért fizet, és sokat megnéz, és sokat örül neki, hanem azért is, mert látszott, hogy olyan szakemberekhez kerültek ezek a zenék, Final Fantasy is volt természetesen a klasszikus Final Fantasy téma, akik annak ellenére, hogy ezt a világot nem ismerték, láthatóan mindent megtettek, hogy ezt megértsék, megismerjék, elő tudják adni, és bazisokat készültek rá. Tehát ezt a showt nem lehetett volna úgy megcsinálni, hogy ilyen gagyi megúszósan, vagy hát meg lehetett volna, ha mondjuk nem tudom, van az összes csak Jeremy szól, és nincsen benne egyetlen ének sem, és csak elhegedülük, eltrombitálják, aztán mindenki. Az, amit lehetett volna egy ilyet, és ez is mindenki elégedett lett volna szerintem. De az, hogy ehelyett inkább tényleg egy nagyon-nagyon széles spektrumon, sokféle zenét, Castlevania volt, Castlevania. Ilyeneket előadtak, az szerintem mindenképpen fülhajtást érdemel. És bevallom, hogy nekem még nagyon új élmény volt az, hogy tényleg úgy nézett ez ki, mint egy rendes hangverseny körülmény, hogy leültök, ugye ültök így egymás mellett, és szólnak ezek a zenék, és te ezt hallgatod, hogy abszolút nem ez az élmény, amit mondjuk összekapcsolsz a videójáték zenékkel. Mert alapvetően a játékzenéket vagy a játék közben hallod, és ezért valamilyen ottani hangulat meg jelenet társítódik hozzá a fejedben, vagy külön hallgatod, de általában ezek ilyen epikus, nagyon mozgató zenék szoktak lenni, mikor az embernek úgy jár a lába. Itt meg ehelyett az élmény volt, hogy ülünk, és így hallgatjuk ilyen teljes áhítattal, és működött. Voltak, nem tudom hányan voltak, azt sajnos nem tudom, nem is olvastam el, hogy volt erről bármi info, azt láttam, hogy nem volt azért teltház, de voltak rendesen. Rengeteg, egyébként az is nagyon vicces, hogy ilyen minigurús csapatként is voltunk, mert ott volt John Bart is, Gebbe is, a Klári is, Siklara is, és kimondottan meglepő volt az, hogy mindannyiunknak az volt az érzése, meg az volt utána így az első reakciónk, hogy hát ez milyen baromi jó volt. És remélem, hogy lesz ilyen még. Mondták, hogy ők nyilván ők nyitottak rá, és hogyha úgy van, akkor nagyon szívesen várnak vissza mindenkit. Még ami nagyon érdekes volt, hogy megegyezték, hogy hát örülnek, hogyha sok fiatal jön, mert hogy nem kell megijedni a hangversenyektől a fiataloknak sem. És értem, hogy ezt miért mondták, de körülnéztem, és azt láttam, hogy annyira nem volt sok a kvázi fiatal, akikre ők gondolnak. Nagyon sokak voltak így a korunkbeliek. Tehát szerintem egyébként többen is voltunk, akik ilyen 30-as évei végén, 40-es elején vannak. Nyilván ez is mondhatjuk, hogy bizonyos szempontból fiatal, de hogy nem arról volt szó, hogy itt most csak kamaszok meg 20 évesek vannak, és az is elgondolkodtam, hogy persze azért nem, mert a játékok nagy része, amiket bemutattak, amiknek a zenéjét mutatták is, meg előadták, hát azok is volt, ami 30-40 éves játék. Ténylegesen azok az emberek, akik ezeket annó ismerték, ők már javában felnőttek, mi is felnőttek vagyunk, de ránk ez ugyanolyan nagy hatással van, mint amikor valaki mondjuk tényleg fiatalon látta a moziban a Profit, Belmondóval, bocsánat, és utána elmegy egy koncertről, leadják annak a zenét. Ugyanaz a kulturális hatás megvan a mi generációinkban, ez egyébként nagyon-nagyon élvezetes volt, és őszintén simán el tudtam volna hallgatni ezeket még egy órán keresztül, pedig azért két óra az már hosszú szokott lenni egy ilyen együltőhelyes hangversenyen, de én egyáltalán nem éreztem rövidnek, szóval én nagyon remélem, hogy lesz még ilyen jövőben, és én biztos, hogy elmegyek. Kicsit egyébként én így vagyok, hogy én nem voltam ott, mert én alapvetően nem vagyok egy ilyen nagy koncertre járós ember, de például nagyon sokszor eszembe jutott már, hogy tök jó lenne elmenni egyébként Hans Zimmernek egy ilyen showjára, mert ő szokta járni egyébként a világot a saját filmzenével, és ugye volt is már Magyarországon, meg ha jól tudom, akkor jönni is fog még Magyarországra, tehát hogy egy olyanra szívesen elmennék, és nyilván szeretem egyébként, vannak kedvenc játékzenéim, és igaz, hogy én sokkal inkább filmzene hallgatós vagyok, tehát hogy például, hogyha valaki engem lát sétálni az utcán, és fülhallgató van a fülembe, akkor ilyen 90% eséllyel valamilyen filmzene szól a fülemben, de néha szoktam hallgatni játékzenéket is. Tehát, hogy ilyen szempontból egyébként én is tök kíváncsi lennék egy ilyen élményre, úgyhogy ha legközelebb lesz, akkor valószínűleg én is benevezek rá. Viszont, hogyha már úgyis játékzenékről beszélgetünk, akkor adja magát a kérdés egyébként, hogy neked melyek a kedvenc játékzenéid? Hú, hát lehet, hogy unalmas leszek, mert olyat fogok mondani, amit nagyon sokan mondanának, de úgy közelítem meg, hogy amit a legtöbbet hallgatok játékzene, Akira Yamaokának a Silent Hill játékokhoz komponált zenéje a kedvencei. Meg is mondom egyébként, miért nagyon érdekes. Azt tudni kell, hogy amikor Yamaokának azt mondták, hogy el kéne készíteni az első Silent Hill zenét, ő egy elég underground zenész csávó volt, és azt mondta, hogy hát jó, de ő nem akar látni a játékot, nem akar, hogy befolyásolja, mondják el, hogy nagyjából mi a téma. És így elmondták neki, és ő ez alapján kezdett dolgozni a soundtracken, ami egy ilyen industriális pokoljárás, tényleg nem mindegyik, tehát a maga a soundtrack ezekhez a játékokhoz nagyrészt inkább ilyen effektparádé, tehát igazából maguk a dalok és a zenei számok azok, amelyek érdekesek, ami mondjuk ezeknek úgy a felét teszi ki, vagy akár még kevesebbet is, de azok nagyon hangulatosak, nagyon jól előadottak. És egy technikai érdekesség egyébként, hogy a PS2-es játékoknál ott ezek még csak nem is rendes hangzenei felvételek voltak, hanem maga a konzolnak a chipje adta elő ezeket, tehát az számítja ki real-time a zenét. Nyilván előadták, és egyébként voltak koncertek is, persze nyilván nem itt, hanem Japánban, de azok például nekem nagyon kedvenceim, különösen a Silent Hill 2 és 3-nak a zené, de egyébként a Homecoming-ot is nagyon szeretem, a negyedik résznek, a Roomnak is nagyon kedvelem a zeneanyagát, illetve volt egy nem az eredeti Team Silent által fejlesztett játék, ez a Wii-re készült Shattered Memories. Ezen is Yamaoka dolgozott, és ennek a soundtrackje még egészen fenomenális. Ezt annyian nem ismerik, és egyébként nagyon szomorú, de nem olyan régen eltűnt a Spotify-ról, amit nem teljesen értek, hogy miért történt, de levették. Szerencsére egyébként YouTube Music-on még fenn van, tehát ha valaki szeretné, meg tudja hallgatni. Kimerem jelenteni, hogy a Silent Hill 2 mellett ez a csúcsa, ezeknek a zenéknek. Egyébként általában ilyen gitáros, melankolikus, rock, folk, country keverék zenékről van szó angol nyelvű előadásban. Egy Mary Elizabeth nevű szinkron színésznő és színház énekesnő énekel bennük egyébként általában. Ha egyet ki akarnék emelni, egyébként a Silent Hill 2-ből a Promise című számot mondanám, abban nincs ének, és nem a Reprise-t, mert mindenhol azt használják, nem, a sima Promise-t. Szerintem az volt egyébként a legjobb. Számomra azért nagyon döbbenet, mert az egész úgy van megkomponálva hang, valahogy ahogyan szól. Nagyon szomorú zene, de érzed, hogy milyen az, amikor valaki olyasmit ígér, ez a témája is át is jön szerintem, amit tudja, hogy nem tarthat be. De azért mondja, mert valakiben reményt akar kelteni, ez egy nagyon-nagyon erős szám, én az a kedvencem, de igenígy mondhatnám a Silent Hill 3-ból például az utolsó dalt, aminek most hirtelen nem jut eszembe a címe. Azt hiszem, hogy ezt most nem fogom tudni mondani fejből, mert erre nem készültem fel. De egyébként mindegyiket ajánlom, tényleg nagyon jó. Egyébként ez tök durva, hogy így számra pontosan tudod. Nyilván, mert a kedvenceid, nekem is vannak egyébként kedvenc játékzenéim, de hogy így trackre nem tudnám őket beazonosítani. Tehát hármat tudok mondani így kapásból. Az egyik egyébként a Fallout 4-nek a nyitó témája, az elképesztően jól sikerült, és rengetegszer volt az, hogy elindítottam a játékot, és így 20-25 percig hagytam, hogy menjen, mert hogy annyira jól sikerült hangulatos dallamok voltak, aztán én egy időben imádtam a Metal Gear Solidnak a zenéjét, az egy elképesztően jól összerakott cucc volt, de az abszolút kedvencem az általad is említett Jasper Kittőnek az Assassin's Creed játékokhoz készített zenéje, a második részhez és a Brotherhoodhoz, tehát hogy azok voltak azok a zenék, amik nekem annyira bejöttek, hogy voltak olyan szituációk az életemben, amikor konkrétan tudtam, hogy hát mit tudom, én most elindulok mondjuk sétálni, vagy most megyek valahová, és nekem erre a hangulatra van szükségem, és egész egyszerűen megkerestem az éppen használt streaming szolgáltatásban azokat az albumokat, és azokat kezdtem el hallgatni, tehát hogy, de hogy így nem tudom felidézni neked, hány számból áll egy album, és hogy ezeknek mi a címe, de hogy amikor kimondom azt, hogy Jasper Kidd és Assassin's Creed, akkor így az agyamban így háttérzenének elindul a játéknak a zenéje, és most egyébként most, hogy így beszéltem róla, nyilván a következő napokban biztos lesz olyan alkalom, amikor a megszokott filmzeneim helyett egyébként majd szépen beröffentem az Assassin's Creed-et, és arra fogok hátat kihúzva menetelni a munkahelyen felé. Ha szabad még egy-kettőt mondani, van még egy olyan kedvencem, ami nem csak játék zene volt, de azokkal lett nagyon híres, ugye a Need for Speed játékokhoz, a klasszikus játékokhoz, az első öthöz, ugye Saki Kaskas rengeteg zenét komponált, ő egy elektronikus zenében utazó ilyen DJ és zeneszerző volt, aki sajnos már nem él. Neki volt egy olyan hozzáállása a zenéhez, főleg ezek ezekhez az ilyen elektronikus zenékhez, ami nem merem azt mondani, hogy páratlan, mert korán sem akkora zenei műveltségem, de mindközül felismerem, hogyha egy Saki Kaskas dal szól. Még akkor is, ha korábban nem hallottam. Egész egyszerűen olyannyira pendít valamit az agyamban az a technika, amit az az ember elsajátított és tökére vitt, hogy egyébként, ha nem ilyen modern játékzenékről van, hanem kicsit visszamegyünk, akkor ez az, ami nekem még egy ilyen, hogy időről, azt nem szoktam annyira gyakran hallgatni, mert azért a Need for Speed zenék eléggé zúzósak, főleg a régiek, tehát így pörögnek az ember fejében, és fölpumpálják az embernek a szívritmusát elég gyorsan, de még ezek azok, amiket azért elég gyakran, tehát hogy nem tudom, hogy néhány hetente azért végigmegyek azokon a soundtrackeken, különösen a Need for Speed 2-3 High Stakes vonalon szoktam haladni, és amit még így kiemelnék pillanatra, azok a Mass Effect-nek a zenéi. Onnan nem tudok nagyon tracket mondani, talán csak az első résznek a credits trackjét, aminek azt hiszem, hogy M4 Part 2 a címe. Ez egy 10 perces track, vagy 8 perc, elképesztően hangulatos, illetve a szerintem nem annyira jól sikerült Mass Effect 3 zenéi még azok, amikre a Living Earth című track, az a második talán a soundtracken, az az, ami a játék elején szól, amikor elhagyják a földet, ugye Shepherdék. Hát, nagyon kevés zenében van olyan fokú melankólia. És még egy utolsó, és ezt én befogtam, a Cyberpunk 2077 soundtrackje. Komolyan, srácok, hallgassátok meg a Rebel Past, még csak azért, mert a világ összes igazságtalansága benne van abban az egy 5 perces trackben, olyan düvel, hogy meghallgatod, és így azt mondod, hogy én megértem, hogy V fogja a rakétát, és szétlőj az araszakát. Tehát, hogy ilyen szintű hatása van, egy nagyon zúzós track egyébként, na pont ez az, ami szerintem a jó játékzőt megkülönbözteti az ilyen commerce tinglitanglitól, amikor úgy is képes vagy hozzá valamilyen élményt, vagy hangulatot egyből társítani, és érted, hogy miről szól, amikor valójában nem egy cutscene alatt fut, vagy nem valamilyen érzelmes, csöpögős jelenetbe passzírozzák bele, és ott a háttérben elhegedülnek, hanem konkrétan érzed, hogy az önmagában egy érték. Én ezeket szeretem elsősorban. Azt gondolom egyébként, hogy ez tökéletes végszó is lesz ennek az adásnak a végére, hogy most felsoroltunk néhány olyan, mondhatjuk azt, hogy alapművet, amit mindenkinek érdemes meghallgatnia a következő podcast epizód érkezéséig. Az addig hátralévő időre adtunk nektek némi hallgatnivalót, érdemes lejegyzetelgetni, hogy miket soroltunk fel, és rákeresni a YouTube-on, vagy akár valamelyik streaming szolgáltatásban, mert hogy ezek tényleg kiváló játékos zenék, úgyhogy mindenkinek nagyon jó zenehallgatást kívánunk, és nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok, és bízunk benne, hogy velünk lesztek legközelebb is. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Zárásként egy emlékeztető. A Clickbait egy Twitch stream vágott verziója, ha szeretnéd élőben követni a felvételt, kövess be minket a Twitchen. Link a leírásban.